अपने हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों हो, अपने हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, अपने हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों करते हो तो फिर प्यार छुपाते क्यों हो, प्यार करते हो तो फिर प्यार छुपाते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, अपने हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों। आता है तो फिर दिल को दुखाते क्यों हो, दिल भराता है तो फिर दिल को दुखाते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, अपने हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों हो। इनसे वापस मेरे शानों से ये जुल्फ अपनी हटाते क्यों हो, मेरे शानों से ये जुल्फ अपनी हटाते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, अपने हाथों से यू चेहरे को छुपाते क्यों हो। रोज मर मर के मुझे जीने को कहते क्यों हो। रोज मर मर के मुझे जीने को कहते क्यों हो। मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों। मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों हो। मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो। अपने हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों हो। छुपाते क्यों हो। छुपाते क्यों हो। छुपाते क्यों हो।